نو د چې بد کار کړی دی الله یې ورته کښړي چې د پزي ور پېزبان بي کې د هغه پېزبان بي کښي چې درځه ځای کې د ورځخ دي دغه دي ګرده کړي دي نو په مضمون کې دای سپویږي اوس دستور د دغه ځای څخه د دغه آیات څخه قاعده او کلیه مشکمه زده کړه د چا د پاره مو زده کړه د مبلغ د پاره چې تبلیغ کوي د تبلیغ عمل ورته کړی و چې ور ورسوه خو حدود یې دغه دي چې پام د ده بوتانو ته ښکنځل ونه کړي دلائل ورته وایه د الله عز وجل ښکلا ورته بیان کړه د الله عز وجل محاسن ورته بیان کړه د دې څنه یو قاعده زده سوه چې ستاسې په ذهن کې راشي اصولي قاعده ده اصولي قاعده دا زده سوه چې هر شی یوازې نه بره دغه مسله نه ده هر کار که مباح کار و او هلته ذریعه ګرځېدله دپاره د چا د حرام کار دغه مباح کار بره حرام ګرځي مګر وجه ته حرام لغیره وایي حرام لذاته نه ورته وایي نو د کفارو بوتانو ته ښکنځل خو په خپل ځان کې جایز کار دی په خبره پوهېږي د ده مشر ته ښکنځل خو په خپل ځان کې جایز و مباح کار دی مګر چې سبب د حرام ګرځي حرام هغه دی چې خدای ته بره دی بیا بد نسبت کوي نو رسول ته بد نسبت کوي ستا قرآن ته کوي نو دغه مباح کار بره درته چې شي درته حرام شي که سړی د ځانه سره ناست دي د دوی ویو بت لات منات عزات باعلو ی غوسه ی عقته ښکنځل وکړي نو خو بره بد کار نه دی خو دې وکړي روا کار دی خو چې د ده د مخه یې وکړي دی در باندې راغبرګي ستا خدای یادی ستا رسول یادی ستا قرآن یادی دا ستا کار بره حرام شو نو دا حرام چې دي دا دوه قسمه دي په شریعت کې یو هغه دي چې حرام دي ذاته دي په خپل ځان کې دا حرام دي بد کار دي لکه زنا کول دي مثال په تور شراب څښل دي یو حرام دي غیره دي چې په خپل ځان کې روا کار دي مګر چې د بل حرام د پاره سبب ګرځي بارې درته ناروا کی په خبره تش پوهېږي د قرآن شریف ویل په زوره دا وس جایز کار نه دي مګر چې بل په لمانځه کې خطا باسي بل مریض د خوبه باسي ورته چې غېدلې په زور غرېر قرار هم ویل کېږي نو دغه ستا روا کار بره ناروا دي ولې خو مسلمانان په زیرې په دې کار باندې کېدای سي په خبره پوهېږي دا د شریعت قاعدې دي ایښول سوي دي هر هغه کار چې په خپل ځان کې چې دي مال چې جایز وي مګر د حرام سبب ګرځي د حکم د چا سو د ناجایز سو دا زداس مثال به موږ بل پیش د اختر په ورځ چې سړی روژه نیسي دا اوس بد کار دی په خپل ځان کې خو روژه نیول ښه کار دی خو دا لا عبادت مګر چې په دې روژه کې اعراض د ضیافت الله ته راځي په اختر په ورځ د الله تعالی ګرده مؤمنان مېلمانه دي ته د الله تعالی مېلمستیا ته بیا ته اوس روژه نیسي چې زیان نه کوم دغه روژه بره چې د روژه روژه ده مګر خو حرامه ده چې روژه ونسي روژه روژه ده که سړی نظر کړی وای د نظر غاړې په خلاصېږي د مثال په توګه روژه روژه سوله مګر خو څه شي وسوله مګر هغه دی چې حرام کاری وکړي ګناه یې وکړله ګناهکار یې په خلکو په دغه روژه کې مختور دی ولې خو اعراض یې د چا څه وکړي د ضیافت الله څه وکړي کېدای سي په مضمون نه تاسې پوهېدلې یاست نو مباح کار که سبب د حرام ګرځېدی لکه د اختر د ورځې روژه چې سبب د حرام ګرځي حرام یې کم کار دی د الله تعالی مېلمستیا نه منل چې زه دې مېلمستیا نه کوم الله وایي مېلمه مې ته وایا دغه اوس د بل چا چې ونه سیور خو ګناه نه لري د الله عز وجل خو چې دی هغه خو چې دی د الله د طرفه امر دی نو چې د هغه سبب ګرځي بره به دغه روژه ته لپاره ناجایز وي اگر چې روژه ته روژه هم ویل کېږي هغه بیا بله اصولي مسله ده چې روژه ولې ورته ویل کېږي په نور لنوار کې به هم ویلي دا یې قاعده ده دغه ځای څخه زده سو بره سوال واردېږي چې ښه خو په قرآن کریم کې ډېر داسې آیاتونه شته چې په دغه آیاتو کې هم د دوی د پاره چې شي ذکر سوی دی نو دغه ابطال د شرک د اثبات د توحید دغه چې وای خو پر کافرانو بد لګیږي دغه خونه چې خامخا ښکنځل بد پر لګیږي په مضمون ته پوهېږي د سینې چې خامخا به ته د خدای تشکنځل وکړي بار د استخ خدای تشکنځل کی خدای غسی جهال سته چې ته فقط د الله وحدانیت بیانې دې تشکنځل کی وای مې بیانو دغه م بیانو لکه وسط عام خلکو غشتنه د ملایانو چې څه چې ګناه یې به ملا ثابته نه بیانې زما دپاره به جنت ثابته که چې وکړه دا یې په عرشې ګوتې وایي اوس ورته وایه چې د زوی مړې زو خو یو شیطان دې را پرېښوي زه بل څوک بیان کړم نو ځان یې نسم بیانولی زناکار خوا به دی لوچي نسم بیانولی لواتت والا خوا به دی رقاص نسم یادولی رخص والا خوا به دی سروزګر نسم یادولی هغه خوا به دی خمارباز نسم یادولی هغه خوا به دی نو زه به څوک یادم در بعد به بس هغه شیطان علیه لعنه شیطان علیه لعنه بس برنو ته خوشاله یم دغه غوښتنه خود د کفار او د مشرکانو ام د عین د غرکم شته به دلایل د توحید الان نه بیانې ته به ابطال د شرک نه کوي که چې دغه دوا وکړ ام د ښکنځل کی نو بره به زه خوله مړ نه نیسم که سره به تبلیغ نه کوم ولم کې د خدای وحدانیت بیان کی خدای خدای ته ښکنځل کی په سوال کې په دې واس جواب یې زوای چې نه د خدای د دې خدای ته ښکنځل مکو ستاګه ته کی ا شته ما ښکنځل نه کول دغه سیمه توحید بیان او خدای کول ام به زه خوله مړ نه نیسم وایا الته به دا مثلا نه ولې د جن بیان ول خو واجب کار دی هغه اگر د الله وحدانیت ته بیان کی اثبات وحدانیت یو کی شرک باطل کی د خپل ار مؤمن واجب ده چې د عبادت الله وحدانیت ثابت کړي وی وایي شنو چته دا واجب کار کې دی بار خدای ته شکنځل کی ودا خو سبب د حرام وسو دلته به دا نه بنده دا چې بنده دی چې کار مباح وای سبب د حرام وګرځي دی بار حرام ګرځي چې کار واجب دی پر دې کوم فسدار به ناس ولا چې شرای به ناس حرام کار را به ناس هغه دا هغه ګناه ده زه خپل واجب تر سره کوم نو دا سوال دلته واری دی چې د لایل د توحید کڅوک بیان یې هم پر بده خلق بد لګی بار خدای ته بد نسبتونه کی یا قران ته کی یا ملا ته کی نو زه به دا خپل منو سم بیا د شکنځل کی یا تا خو واجب کار دی واجب کار که سبب دی او فساد ګرځي دی نه بنګیږي مباح کار سبب د فساد ګرځېدی برای چشکیش برای بنجیش کدای اس په مضمون پوس واس نو دا دغه د پاره چدی چې دا مبلغ تبلیغ کوي وای دی باید د شیانو درجه او پیژ چې کوم کا کوم دا مباح دی دا واجب دی دا فرض دی دا سنت دی دا مستحب دی بار هغه کمزورې درجه ولا د ابل د پاره چې بار بیا پاتیش کدی دا درجه نش سره جلا کوله بل چې غدل دی زه تبلیغ کوم خو غلط یا کوي خطر له اړه یې نو زما فرض له خراب په خپل مستحب کوي نو دا بار جایز دی په شریعت کې خو نه دی جایز نو دغه سوال چې وایره دی جواب به دغه دی چې دا خو فرض کار دی نو فرض که سبب دی فساد ګرځي فرض نه پاتیش هغه فساد دی هغه د پاره بیا جهاد بار بیا راسته ورسوي دی کدا هغه د پاره کې بیا فساد را بنا کدی دو ام خبر دلته دا دین را وزی سوال دی چې دلته په دا قران کریم کې چې دی گای گای د دې د خدایانو توهین بیان سوی دی د دې د خدایانو تحقیر سوی دی معنی دا نو دلته خدای به وویل کی چې ما ته تش کنزل مورته کو د دې خدایانو په سبب د حرام ګرځي به د خدای ته کی خو قران کریم د دې د خدایانو تحقیر کړی دی او آیات کریمه دی په سورته حج کې دور آیایم آیاتی زه مزنه مونا پیشم په قران کې نو د آیاتونو ډیر د دلایل د توحید چې بار د دې د بوتانو تحقیر او د دې د بوتانو سپکاوی پکې کراوي زه د آیات د یواله نه درته وایم الله پاک فرمای ایها الناس اخلو غدوری او مثل یو مثال بیان سوی دی تیس سر په خلاص کې په دې مثال باندې هغه څنګه دی فاستمعوا له الله غزنه ونسی ورته بار مثال بیان یې دا غسنه نه بیان یې چې د خپل مجلس کې مثال به بیان یې هغه دا دی ان الذين تدعون من دون الله بشك اغا كسان تسد الله سما سوار بول عبادتك كوي لك دا بوتان لن يخلقوا ذبابا ولا يجتمعوا له دا فقرد بوتان شفر لراتول كي يومج ولا كو خلقي الله ويدا مثال زدر توام قرد بوتان جراجا مسي يومج بجور كي مج لا غرط دي كي كو غماش بجور كي نخو نيسي جورا ولينو وإن يسلبهم الذباب شيئا الله ويكتيري با مج را ولارسي د دغه بوتانو څخه قرار یو شی را کش کی مچ خوم خوره کی کنه کی چې شی دې کش کی لا یستنقذوه منه دغه بوتان دغه شی د مچ سره نس خلاص وره نو چې د مچ د زور نه دی ضعف الطالب والمطلوب نو طالب هم کمزوري دی طالب چې دی دغه شی د جبت عبادت کی دی د بت غواړي نو دی د بت لا کمزوري دی زمری بت خو دغه کمزوري دی د مچ څخه یو شی نس خلاص وره نو ته به په دزړې له د څه زامن غواړي د څه مشکل کو شایي غواړي دا بیا به غلطه خبره سو وس په دغه ځای کې د بتانو تشوین نو وسو الله چې ګرد پر لجامه کې یو مچ نسی جوړول نو خدای د خدایان په یوې کې کړل نو خدای غي وریات او الله پاک وای وای دا مطلوب چې دا بت چې د څه خلک شي غواړي دا ضعیف دی د ضعیف په نوم یې پر کشه شو خدای غي هنه تیسری چاته استخ دای ضعیف دی کمزوري دی نو خدای غنه چې سوې دی نو نو دا خو بمبر سبب ده دغه د فارغ ګرځنو نو خدای پاک به ویل کی داغه جواب به ادا دی د جسوار چې قران هیڅ کله په حیث د اهانت او په حیث د شکنځلو نه ذکر کړی دی بته د دلایل کې راځي خبره په دلیل کې خو تحقیق سوال کیږي دا خو مجبوریت کې د مناظره مناظره چې د چا سره کوي نو خبره به صفه صفه کې چې ملامت شنو دا خو دغه د فرق چې خبره تسبیه سي تحقیق وسی چې دغه خدای څخه ته کارونه غواړي مشکل کو شایې بوله او خدای دې مجبور لکه مجبور د دې شی اکاس کې شرط نه کې ماننه دا خدای تحقیر او د اهانت پر کم ندی ولی دا د دلیل پر کم ویلی دی نو په مناظره کې چې د دوه نفر سره دلایل پر یو شی باندې سره دعوی خبره باید صفه صفه وسی د سنه دي چې اهانت کول کیږي خو دا غبه تا غره کم دی نو د مچ شیخ خلاص ولای شي الله دا خو زده د اهانت په توګه نه هم خدای تحقیق پر کم یې درته وایم نو خبرې سوی دوه خبرې یو وخت درې خبرې یو قاعده مو اغه ذکر په دې آیت کریمه کې چې کار کوم مباح او سبب د حرام ګرځي دا مباح کار حرام ګرځي به نه کوي لکه دا شکنځل د دې وخت دی اهانت بل خبر به دا مو ذکر ک کار فرض وو د بل سبب د بل فساد ته فار سبب ګرځي دا نه پاکیش هغه به دا ولا کدا د توحید دلائل چې کفر خلق بدل کېد بدل کېږي نو څه دې بر به شکنځل کوي کیږي دا کار خو فرض دی زه نسم پرې شوولای نو نو فرض کار دا دومره قاعده دغه د چې د بل په ساتي شي د پاره د بل بد شي د پاره که سبب ګرځي فرض نه پاتېږي مثلا زه پر دې د ماپشن منځ کوم پر بل بیا بد لګیږي تل منځو نه دلته مکو بد مې سې چې پورته کړه ته کېږي نو زه به بار نه کوم پره به نو دی خدای خواب دی یادی یادی بارے چیز المنز کوم دی نعوذ بالله از ما و کعبیت بر بد نسبتونه کی از ما و ربط کی چاته کی روز بر المنز نکم پرز چی دی دنه پاکی اگر چی د فساد پاره سب کی زدا دوام قاعده دریم سوال وارد شو چې تا ول دی خدای ان تشکنزل مکو دی بیا غته کی نو خو الا پاکم دی خدای ان پس پک یاد کړي دی نو الله ول پس پک یاد مر د الله پس پک نه یاد کړي هغه تحقیق دی تحقیق دا دی چې دی شی غراز را ښکاره کی چې دا بت دونه کمزوري دی الله د سن کی چې د د د بت شکنزل کی الله پاک شکنزل نور تکي فقط وایستا د بت قوت دغه د قدر دي چې د مچ د زور نه دي نو تحقیق جلادي په تحقیق کې بسري خپل مساله بیان نه ینو مګر و سب شتم اغه نه جاي زي د قدرې خبرې د آیات څخه مرز ذکرلې ترجمه مو کې دای سپزين کې راغلي واقسموا بالله جهد ايمانهم وجاء ايات كريمه وسرالو وس د دغه آیات کریمه ربط د ما قبل سره په چیش کې دي ربط یې دا دی چې د مخ کې ورس د مخ کې درس کې چې د پرون په درس کې ما کوم آیات وای الله تعالی دا خبره چې رسو چې نو شریف الآیات چې نبی علی السلام چې نو چې ورسه تبلیغ په وکه بل ولي یقولو درسته چې د دې کوپر اشکارا کې چې دی پرغه سر بیا ایمان نه راوړي ته وای برای درس کې ویل دي ورور خدای خبر څونه مدرسې دي توې کړي وس را لې مشت ځان به تعلیم به تعلیم کوي راته ژغېږي هغه د دې کوپر اشکارا اغه د دې کوپر چې د اغه آیاتو سره سره بیان کی وس الله عز وجل اوغه دغه خبره چوي درسته دا بیانې چې دا عناد ګرځي اغه د سند چې په دلیل سر نه دی خلاصو اوغه ولې یقول چې دا ته وای چې درسته تا درس ویلې دی نه بوت کې نه منی دا واقعي د دې په دلایل سر نه دی خلاصو یا عناد نیولې چې الله یې عناد په دغه آیاتو کې وست شکار کوم کدی عناد ګر نه خو چار معجزه دې وشکار کړ خو سی دې دې په فرمایشي معجزات څنګه کوي چې فرمایش درکې په خبره تاسو پوهیږئ مثال یې داسې دی چې نو مونږ درته د مشرف علي تنوي رحم الله عليه مثال ویل زما پر تا د لس زرو کالدارو دعوه ده برا سره ولاړلو محکمې ته د قاضي صاحب الا ته چوارلو قاضي وای وای نو د نبی علی سم حدیث خو دغه دی چې البینه علی المدعی والیمین علی من انکره دا قاعده ده بس مدعی چې دعوه وکړي شهیدان پر دې به شهیدان راو کدی عاجز شیطان نه ندرلو دل نو مدع علیه تقسم شول کی برای نوختو خدای کی در باندې کی خدغه دوی خبرې بی نو برا ما ته قاضی ول چوار سفر د شیطان پیش ک زولارم برای می د کلی یو د عاجز بوتی می د سړی بوتی مال د خدای ما شیطان وغه پاشد بلا شیطان ادا کړ چې وز مرته مخه پیسې په قرض ور په وسی نه و شیطان چا ادا کړ ته نه برا سکه ته برا دازه نه منم یو به ته دغه علاکه اجموری پلانای صبر اوله یو بده پلانې مدرسې پلانې شیخ صاحب راولې بار به شیخ فرماده کی منه مې کنه وجه خواته ولا کومن دغه بنسی کی قاضی برادر توای اشرف علی تنوی رحمه الله د ترجمه د شپه صراحت صراحت کړه براوی وای مدعا علیه بک بک لگا لگا یا کړه وای دای جنو بار شل بک بک کینو قاضی خیره ټنګی چې زمره شیطان در باندې پیښ کړه څه بک بک لري خو دې شیطان مطلب جنو شیطان راله دغه او دغه ته اوس بیا په دې کې فرمایش کې چې یو واجب پلان دی یو پلان دی نو ما ته چې قرصر کوم ما ته غازر و ته خو غلطه ده ها یو حق لري اغه دادی چې پر دې دوه سوال وکړي برابر قاضی صاحب زما سر که په امانه ده د شهیدان را وسیلې چې دا مالی دلې په 50 کال داري شهید ادا کړي دا دغه سبت خلک دي په 50 سیو ته ورکه چې اره شهید یو غړي ادا کړي ویني جرح پر وکړه دا حق لري دا نشه کولای چې دا شهیدان زنه کوم فرمایش راکړي نور شهیدان په مزمن ته پوهیږي نو دلته هم رسول الله صلی الله علیه وسلم مدعی دعوا د نبوت چې زه نبی ام الله قران را کړی شده ار مدعی ده فارق شایدان فکار دی کنید وست بده شایدان راولی شهیدان معجزی دی مثلا یو معجزه پیش کرد شق القمر یو که پا اسمان که اسپر میسر دوازه یا قبل دا یو معجزه ده کند مثلا دا معجزه اش کار کرد چه مال ده گوت سخه چیش راپورته که دلی ده گوت سره و چه نه پده ما بینس که ده او برا دیر جیر را یه چه بس تلش کر او بزنی و چه خلاصی سیوی نجم نو معجزی خود دیر جی باب المعجزات خود پسوود یو نه ده پر لسګونو نه دی پسوود خود د معجزې چې پیښ کړې خلاص د لایې پیښ کړل اوس ته مجبورې ته بدلیل منی کفار مدعی علیه دی پر دې باندې د عواش ورو ده وس کافر یو حق لري هغه د دې چې پر دغه معجزو سوال وکي پدا معجزه و سوالو کی دغه معجزه غلطه نه ده د الکیل را سره وکي د داسی نه ده و الکیل از ما سره وکي معجزه ده کوم خواده د لاس صفای درلودل نه یزین خلک و پلانای د لاس صفای در سره د دې کی بل خطا بسی تخسیب داوادی وکي دا چې د معجزه زنه ونه ما ته نور را ولزه فرمایش تر کوم د حق خو نه لري دا خلک هم داري چې پلانای پلانای شي خو صاحب ما ته پشایتی کراوله کدای سم په مضمون پویږي کته واشنه کی پر دغه معجزه سوالو کی برای جواب سته الی یوم القیامه ورته اعلان دی دغه سوال کی نبی علی السلام ام جواب درلودي اصحاب ام درلودي تابعین ام لري تر قیامت پورې علما سته چې کوم کافر کوم سوال پر قران لري پر معجزه لري جواب ورکولای شي په مضمون پویږي لکه پراغ دوه شهیدانو چې ته جرح کوي چې دا په 53 شهیدان دا کی د دې شهیدانو تزکیه به جلاد په کتاب کې به مویلی باران بیا قاضی صاحب را ولاړیږي واغه محلی و ملات هغه د محلی و یو شسړي ته دوار ته پټ خط استي چې پلانې یو پلانې سیس د کلی راغلی په محکمه کې شهیدان دا کړ د څنګه خلک دی واقعي دا غره کم ده په 53 باندې شهیدی خرڅ یاد کوي او کدا سم جنداره خلک دي هغه ملا او هغه خلک ورته دي کې خپل د جنداری د مخې چې دا مشپیږي نو صفه خلق دی ولا قید رو واغوی ناکی شاید نه ده ادا کرده پر حق ادا کرده بیا قاضی صاحب دا سړي سوال بره را دی برای گرد کل تستی کی تاو دا در مرجنه زدا کش که برای بیرتش پیسلا پر دبانی را باس پا دا مثال چتی سر خلاص زوی دی مال پیغمبر معجزه نه دی پیش کری خود دیره پیش کری گوه که دل شایدانی را وسته لی دی وست دان نمانی ما تا بسا چم که دا سپا غرب ما تا گرد دا سروزه رو گرده دغه خبره چې تاسو په سر په خلاص باران او د دې شنې نزول دا د مکی قریش ته چې نبی علیه الصلاة والسلام دعوت ورلره ورکي برای ول چې تاسو ایمان راوړئ د خپل دلایل ورته پیش کړه دی ورته ول برای سیدی تاسو ساده دلایل پسې لکه موږ هم یو دلیل در پیشو ته چې موږ ته کیسه کوي گای گای باره د موسی علیه السلام معجزه چې ول کړه داسې ناوله ده لکړه او چې و به غرزول دونه اپی شامار به ځین جوړ شو چې فرعون غره شامارانه غړپ تیر کړه ګرد د موسی علی السلام سره د خپل لاس بدل ته په گریوان د سچخ کی چروه به استی لکه د سپینو زرو ټوټه دغه کې دی بشبیر ته بدل د سچ چروه به سم لاس دا رقم بو دا نه بلد معجزې ذکر کړي د حضرت عیسی علی السلام معجزه مشته یا دی او په قران شریف کې راغلی ده چې د مړي ژوند کول نو د صالح علی السلام معجزه بیانې و ده بل څه خو شنه وي څه دبر او شته سره وګور قوم کې بسته شي دی ور کولې ګرد قوم به چشل نو دغه سنه ولاده معجزه او غو کړی ختم دنه بوته وکیتم یو معجزه مشترک پیش که هغه کومه ده نبی علی السلام ولوه څه څه معجزه لري برای ول دغه د صفا غر چې دی د پسرو ضرورت واره د صفا غر خو نو اوس توجل سوې دی خو دی او خمات کړی دی په شیانو په خو خو نو غټ غر برای دغه په پسرو ضرورت رسول علی صلوات و سلام ورته شنو کې مدغه پسرو ضرورت واره به ایمان راوړي په والله بلا چرارم دا سې کله قسمونه تلاکون والله بلا تلا سمه بلا چې مان ولې نه راوځ د پسرو زر واره رسول علی سلام ولا عرش شو راس وس دعا کې چې الله پاک پسرو زر واره د سټه په دغه غړي کې جبرئیل امین راغی جبرئیل علی صلوات و سلام چې لري باره ول نو کته دا غر پسرو زر واره او الله ته اختیار درکې و غواړه پسرو زر د سټه اړو کدی ایمان را نه وړي ته د سټه په دسته عذاب پر نازلوم ټول مقدر در بدر کوم دغه د مکه مشرکان ټول به په عذاب باندې هلاک شي دغه خواجه خوښه ده دا یو او یادا دی پرېږده کدای څه ده د نور معجزو څه چې ښکار کړی په دغه کې به څوک څوک کار وخت ایمان به په نصیب شي په دغه دوه لار کې کومه خوا خوښه ده په مزمن په وسه جبرئیل په کدا کار غواړي چې د سپاغر په سره زر باندې بدل شي امه علاوه یې زکه هم مګر وونه کچيري ایمان را نوړي پر دغه ځای باندې عذاب پر نازل وکړي چې ګرځه تباش دا یو او کدا خواکه چې د سپاغر پرېږدې مې ورته سره زر کو دی چې پر خپل انکار سپاري چې هغه ری نه واړي په سره زر زه ایمان نه راو نه جراوړي مګر دې خو نه دی چې ګرده به در پای پر دغه رقم ډیر خلک په دې کېسته د دا نور معجزو ته د نور دلایل چې تا پیش کړی اخر به کار وخت ایمان به نصیب شي نو نبی علی صلوات و سلام خود خلکو پر ایمان حریص و بار پیغمبر علی السلام ولیا نو د دې پر ځای چې ګرده هلاکیج در بدر کیج نو درته خوشې کوي بل څه شرپک شي کې پیدا سه په جراتون کولو کې ایمان براوړي بار ول سی دی دا بل خو خوښه ده بس الله پاک ته په سرو زره ما اړه وس دغه فرمایش چې دی ور لره ورکې چې مشرکان او نبی علی السلام ته دا د حق د تلاش په خاطر د عنایت په خاطر نو اوغه چې دی الته انکار کوي چې ولې یقول درسته چې هغه خبره د عنایت پر بنا باندې چې دی ایمان نه راوړي سن دي چې ساري نه خلاصي عنایت ګران دي عنایت په دغه ځای کې ثابت دي چې نه نزول ته سی باور دی وس ګور واقسمو دغه کفار قسم واخستي بالله تعالی عز وجل سره جهد ايمانهم جهد اغزور ور ايمانهم د قسم ودي د اس زور ور قسم واخسي چا غبالانو نور ته جوړيش پر کومه خبره ولئن فشرت جه جاءت كراتك وكي هم وديت آية يو معجزة چاده فرمايش ورکره دي ليؤمنون نخام خواب دي ايمان راولي بها فراغ معجزة بني دا قصد قسامي اصول نو كجدا معجزة راش خارك دا سفاغر پس روزر والله بلا چه ايمان راول لئن فجي شرط كچير جاءت راغ لهم وديت آية اغا نخشو اغا دليل معجزة چاده ويجد ليؤمنون نخام خواب ايمان راولي بها فرداغ چاباني فرداغ معجزات طولو بانجي او فرداغ مدعاش دا چه غوارنو قل تور تو على فاق نبي عليه السلام تو ايش انما بشك الايات اياتونو دا معجزي عند الله پنيز دا الله جاور خدا غورتوش دا معجزي از ما پلاس کی ولا کجي دا چې دا زه معجزه ښکار کوم هغه د الله په قدرت کې د الله وای ور ښکاره کړه نو هغه چې الله کوم معجزه را کړی زه ښکاره کولای سم که ستا په لاس کې یا زما په لاس کې د برای فرمایش را کړم که داس په خبره پوه شي چې زه اختیار دار وای د ګور د معجزو اته به ویلی ما به کولی اوس خو اختیار زما څه ولاکه دي چې هغه الله کومې معجزه را کړي چې هغه د ښکاره کوم چې انېج را کړي چې ته چې ګرده جهان ته نمبر ګیرسي چې دته دا پلانې معجزه ښکاره کړه زیاره سم ښکاره کولی اول خو دغه جواب شو د دې د خبرې قلته په جواب کې ورته ووایه چې انما بې شک الایاتو دغه آیاتونو معجزې چې زه ښکاره کوم دا خو عند الله په نیز د الله دي اختیار ده هغه سره دی زه اختیار نه لرم چې زه په هغه پس را زر واړوم دا جواب خو هغه وخت ورکی چې جبرئیل مې ته اختیار ورکړ د برک کښېنستې دعایه ونه کړل دا و ما یشعرکم څخه چې دا به د مؤمنانو سره اړه لري مؤمنان کوم دلته ناست و دغه بیا زه دغه زغه چې د چکش نبی علیه الصلاه والسلام دغه معجزه وشکاره کړې بره بنو به نه پردرې د یو بره بنو ګرد ایمان را وړي وي یا به سم دم شرمې دلی وي کافران بسی وي دا مسلمانانو په لري کې دغه چې کښې پیغمبر د معجزه وشکاره کړې الله دوی ته قناعت ورکړي و ما یشعر چش خبر یکم تیس ای مؤمنان و اصحاب په کوم خبر چې ان هدا معجزه اذا غ وخت جاءت راسم لا یؤمنون دی ایمان درو تانو چش خبر ای تو خو نه خبر نو په خبره پوس ویل کس یو چې چات وای برای تو په جن نه پېږه چې دا معجزه و کی امه لا کدی ایمان راو و ما یشعرکم دغه سپشتنه ده و ما یشعر چش خبر در کی کوم تیس ته دا سوال یعنی ای چه نه راکی نو موږ په څه خبر پر موږ وحی نازلی نو مؤمنانو ته الله وایي و ما یشعر تش به خبر کې کوم تیس ای چه مونه خبرې پر کومه خبره چې ان هداغه معجزه چې د دې فرمایش کړی دي اذا هغه وخت جاءت چې دا راسم لا یؤمنون دی ایمان نه راوړي حقیقت دغه سي الله وایي ما ته معلوم دی چې ته نه خبر ته په چی خبرې شې ته خو هیڅ نه خبر موږ په پښتو کې دغه سي لهجه استعمالو لکه سره چې چاته هی ته د پیل په غوښ کې وایي بده دا ولکه انسان ته د پیل په غوښ کې بده دا زه پیژنم الله دا اسی ورته ویل چې تا نو چش خبرې ته خو په هیڅ نه خبر دا ما یشعرکم دسې پوښتنه سوه استفهام انکاري سو تیس نو چش خبرې معنی هیڅ مې نه خبرې نو چې نه دي خبرې خبره دغه ده چې انها اذا جاءت لا یؤمنون که دغه معجزه راسم دي ایمان نه راوړي دا یو پر دا لا یؤمنون باندې دا خبر ورعتب کوي ونقلب افئدتهم ونقلب علاوه نو خو موږ بره اړونو افئده ته هم ژوند د دې چې معجزه به ښکاره سي دی به ایمان نه راوړي نو خو زړه ور اړوند د حق څخه د ابد لپاره مهر بیا پر لګاو منو نو ولته جبرئیل چې ویل چې برای ور ول کچیر دی را نوړي نو په غاغ لري برای غر کوو منو الله وي نو قلب مج اړو افئده ته هم ژوند د دې د قبول د حق بیا اړو او ابصارهم سترګي اړو د دې دل څخه د حق کما لم یؤمنو به لکه کما لکه چې لم یؤمنو دی ایمان نو راوړي به هی پر دغه راتګ د معجزې اوله مره تین واره واره دا نور معجزې چې تاسو کار کړی ایمان راوړي وو چې دغه وشکار کیم لا یؤمنو نو چې هغه ایمان نه راوړي دلته ول کما لم یؤمنو لکه واره واره چې نو راوړي او غلا ایمنو تشبیه دغه ځا سره وکړه په مضمون کې دای سپه د لیست غایات پر ودرې دی دی ایمان نه راوړي سره کړ او کما لکه چې لم یؤمنو دی ایمان نو راوړي به پر د اتیانو پر د راتګ د چا د معجزې اوله مره کین واره واره چې تا نور معجزې ښکاره کولې منلې چې دغه د صفه غرور ته سره ځر کې ایمان نه پر راوړي ونظروا الا ونبامر فرجدهم دي في طغيانهم فسركشي كده دي يعمهون سرگردان وحيران په دغه سرکشي کې دغه حیران پردم اریان بتللی چې وس دانه بلد کارو ته چې وګوري ام اریان دي چې لک چې نه بيتي الته چې خپل زړو بوتانو هغه شرکی جذبو ته وګوري ام ایمان نه پراوړي نو اریان په بینس کې پاتې دغه رقم نو الله عز وجل دغه خبره د دوی ورت کړل چې کته دا کارو کې مش ایمان ورو ډول له ایمان راوړي لکه واده واره چې نو راوړي او مؤمنانو چې ویل چې ته نه بیا ولې دا درخواست کې چې کښ پیغمبر علی السلام د معجزه ښکاره کړې وې دی به ایمان راوړي ته په څه خبره ته خو د خپل په غوښ کې بده علاوه زه خبر یم چې د ایمان نه راوړي علم زما سره دی نو دا خو د دې هغه عناج ښکاره کوي ماول پس دې سلام وای ولو أننا نزلنا إليهم ولو كثير أننا مردان وزد أتم سفارة راشروس ولو أننا كثير مر نزلنا مر نازل كروا إليهم وديتا الملائكة ملائكة مر تنازل كروا دغة ملائكة نزول خبرة دغة سورة أنعام فأتم آيات كمش باها أول سالك ألتوايا جدا ألت ألت ديس ذكر سيوة شلو لا أنزل عني للملائكة كشف مر ملائكة را نازل سيوة ويمر بإيمان راوري ألا أنك ملائكة دربان نازل سيوة إيمان جنر راوري خبي سلا وفوق دي الأمر فرا غزة في سلا كيلو فرا غزة بتباسي بيخونا نو دا معجزة ألت كيرا سيادي كي بألا دا ذكر كرا ولو أننا كتير مر ألاوي نزلنا مر نازل كريو إليهم وداغ مشركانو تا الملائكة ملائكة منازل كريوي شديك تبلغ كوالي دا یو معجزه د څنګه نه ولاده معجزه د خدام د دې فرمایش مالغه د فاطم آیات کې چیرې سوی د کوم دغه ور سره کړی و وکلم او خبرې کړی و هم د دې سر الموتا مړو چې دی ویل چې حضرت عیسی علی السلام خو مړي ژوند کول تا کوم دي علاوه چې ما مړي ورته را ژوند کړی ام وای د نبی علی السلام پر لاس او د دې سره وړي مجلس هم کړی برته مړ سوی وای دا بل معجزه وکلم او خبرې کړی و هم د دې سر الموتا مړو وحشرنا عليهم كل شيء تخبي وازي مړي هدا یا وحشرنا مرة فاتسولي وي عليهم فردي بانجي كل شيء هر شيء تيا دي ما قد شان تاتي داغس جاك داري ولي وي قواهي وركري ويش داغ النبي حق داغس داغت ولي وي قبولا مخامخ قبول مخامخ تويل كيري داغس مخامخ دا دنيا طول شان تاتي دولي ما مخامخ دا داري ولي وي داستا فرمايش من فرقري ألا تسوي ما كانوا يؤمنوا ما كانوا دين ولي يؤمنوا شديد إيمان راولي سو خبري ذكر كريدل تعالى دري كم ملايكا ورتجي جولي واي چادي پا سرك فرمايش كروي چپا آتم آيات كتير سوي دا ياو بل داغ مري ما ورتر اجوان دي كريو پا لاس كي دا چا پر لاس باني دا نبي عليه السلام پر لاس او دا دي سري مجلس كريو يدا دوا وحشرنا عليهم كل شيء واز يو مري نچ پر دنیا كم شيان مرسي وجه چوت لمر اجوان دي كريو ورتر دري دل يواي قبولا مخامخ اما كانوا دين ولي يؤمنوا شديد ايمان راولي ولي خدای چې دی عناج دی دی واقعي په دجل بسګرځي عناد ګر سړی چې دی فقط باندې لټي بس نه دی چې دی واقعي دجل واور بارا بس یې مننه لکه هغه غېنی باکر پرستان چې دلائل سره وای پرستا ګر د دلائل نه مني نو چې نه مني خدای په دلیل نه خاني کې عناد ګر دی دا سره بس کوټه بس جواب دی بار ورته پټه خلاص هیڅ مو ورته وای ګر سره نو دی به ایمان نه وای راوړي الا ان یشاء الله إلا أن مقرنا وقت يشاء في إرادة كري الله ألا فاك نو كألا إرادة ويقدر شا تقدير بدل وليس دا لو تلا إرادة مخ بيسوك جي وليس نو يخو أغي تلا ويزي إرادة وكم خابت إيمان راولي أخي وقت بي خود راولي چه ما إرادة نئي كري دايو إختار پر ويلا كي دايو ولا كراولي دايو نراولي دايو دغس بد دي ولكن أكثرهم يجهلون ولكن دون خبر دا أكثرهم أكثر دي وهم يجهلون دي جهل كي جهل كوال دا مانا چه بدي خبري كي دا غدا چې په خدای په شان کېم ګستاخی کې د قران په شان کېم کې د نبی په باره کېم کې اکثره دا غدي دا اکثره ولې ذکر کړه خو ځینې په دې کې هغه رقم څو لکه جبرئیل یمین چورتو لکه بارل کې وست با نکمه چې پرېږد کدای ست د موجوده معجزات څخه کار واخلې نو خو یوڅه دا غره کوم بیا ایمان الله تعالی نصیب کې مؤمنان سو نو اکثره ذکر کړه چې اکثر چې هغه ایمان نه راوړي کې ګرد نه راوړي ګرد نه یو څو پکې راوړي تر دغه ځای چې ترجمه را خلاص اسوله چې دا د دې عناج د ولو ان نه په دغه آیت کریمه چې د اخیرنۍ دی علا فکر بر سیر کې راشکاره یې کی هغه مخ کې د دې جواب لروا کې چې فرمایشي معجزه چې علا پاک ول چې دې قسمونه خو اخلي او مؤمنان وای چې کښې نبی اعظم راشکاره کړ الله ولزبه په خبر بتسناس په خبر چې ایمان نه راوړي دا خبره پر عناد بنا ده لکه په دغه آیت کریمه کې ښکارا سو یو خبره بل دلته ده چې الله ول ایمان نه راوړي ونقلب افئدتهم النمر د دې جرونه ګرځو د حق وابصارهم سترګې ګرځو د حق د لیدو څخه بل ونظرهم في طغيان په دغه بل طغيان سره کې شک پرېږدو نو دوی به سبا عذر پیش کړي برای الله پاک خو تاسو مزر د حق ګرځول تاز ما سترګې د حق را پټ کړې وي الله پاک تاسو په تو یان کې په قران شریف کې ویل نو زه ځختم پر چې شور اچي دغه جواب سوال وارېږي چې دا خو الله ور سره وکړه د دې سره په لوی لاس یې کوپر تا ودراو الله وي په لوی لاس نه دی درولې خو ما ته معلوم دی چې دته اختیار ورکم دی د غلار غوره کوي چې غوره کوي نو زیب سی ورته پاکم زړه چې خو هغه سره نه سمېږي په ځل کې د شو اراده نسته ګر سره عناد ګر نو دغه چې الله تعالی د زړه اړي دا وارد وره الله د زړه اړي د حق څخه خبرونه کوي کپیر کیږي ندی دیس نوش دی پر حق علی زروار دی دا د باطل خوا چنگی علی نو بر پر مهر ولگی د حق گر سراوری بر استاد پار نو دغه د کوپر لار سامد بیا برابر د استاد پار الله تعالی پر تغیان کی پرږی د حق لار نو الله تعالی په زور نور نصیب کی لکه دلته چول چې الا ان یشاء الله یراغی چاله وزیر ادا وک چې په زور ایمان ترالم خو خود راضی نوغه امتحان سوسم دنیا خود درد امتحان دنو نو چه درد امتحان سو لده ای پا امتحان که دغه دیش پخپل رضا به حق خوشی پخپل رضا نکی نو چه نکی دغه دریس را کار چکیش ده دیسه ده ده دوی ده ده اصرار پر کپر ده اغجه زاس و رجده پر کپر همیشه توب کی دیسه ندی چه علا وارده وارده ده اغا را کم جور کی بارون ده ده بانا جور ده چه ده پاک تازه ده اغسی جور کرن ده رخت میولی ور اچه اونو نو دا د لا ایرس ولا د دې د ابطال د شرک د پاره پاته هغه د تبلیغ د پاره هغه کلچا و هغه قاعده بیان کړ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.